Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 sierpnia, na zegarze prawie 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Od nowego roku rodzice dostaną na każde dziecko 800 zł. Jest podpis prezydenta pod ustawą. Poprawia się sytuacja hydrologiczna w Małopolsce. Opada poziom wód w dopływach Wisły. Rząd w Londynie chce zaoszczędzić na utrzymaniu nielegalnych migrantów. Pierwszą grupę zakwaterował na barce. Od 1 stycznia 500+ wzrośnie do 800 zł. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził odpowiednie przepisy w tej sprawie. Podpis pod ustawą Andrzej Duda złożył kilkadziesiąt minut temu podczas pikniku rodzinnego w Tarczynie niedaleko Warszawy. W wydarzeniu bierze również udział premier Mateusz Morawiecki. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, co prezydent i szef rządu mówili o zwiększeniu świadczenia dla rodzin? Andrzej Duda powiedział, że z jego perspektywy świadczenie dla rodzin to najlepsza możliwa inwestycja. Prezydent dodał, że podwyższenie 500+ do 800 zł to znaczące zwiększenie wsparcia dla rodzin. I chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomitym sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Zwiększenie 500+ do 800 zł nastąpi z urzędu. Nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że krytyka programu 500+ z przeszłości okazała się nietrafiona. To jak refren tej samej piosenki, szanowni państwo. Od lat słyszymy, nie ma pieniędzy, nie będzie, nie da się, nie uda się wam. Program obejmuje ponad 6 600 000 dzieci i będzie kosztował po podwyższeniu 64 miliardy złotych rocznie. Karol Surówka, dziękuję. Opada poziom wód we wszystkich dopływach Wisły w Małopolsce. W najbliższym czasie należy spodziewać się jeszcze lokalnych wzrostów na samej Wiśle, gdy do jej koryta dopłynie fala z górskich potoków. Nie będą to jednak wzrosty zagrażające mieszkańcom, wyjaśnia dyrektor Wód Polskich w Krakowie Radosław Radoń. Nawet stany ostrzegawcze nie będą osiągnięte. Woda powinna zmieścić się w korycie, ewentualnie może lokalnie, minimalnie wystąpić. Natomiast nie widzimy nawet takiego zagrożenia, że będzie gdzieś się zbliżała w kierunku wałów. Aktualnie w Małopolsce stan ostrzegawczy przekroczony jest tylko na Dunajcu w Stromowcach Wyżnych. Dzisiejsze opady nie będą już tak intensywne. Policja szuka sprawcy, który zdewastował biuro poselskie Marka Matuszewskiego w Zgierzu Włódzkiem. Wczoraj na ścianach biura polityka pojawiły się wulgarne napisy dotyczące partii PiS. A zniszczono również szyld, mówi Marek Matuszewski. Została uszkodzona elewacja i został uszkodzony, można powiedzieć, prawie w całości zerwany szyld informujący o tym, że jest tutaj biuro poselsko-senatorskie. Policja sprawdza monitoring budynku. Pierwsi imigranci trafili na barkę w Portland w angielskim hrabstwie Dorset. Brytyjski rząd chce w ten sposób zmniejszyć koszt utrzymywania ludzi czekających na rozpatrzenie wniosków o azyl. Pomysł budzi jednak kontrowersje, między innymi wśród części mieszkańców Portland i okolic. 6 milionów funtów dziennie. Według rządu tyle kosztuje zapewnienie dachu nad głową ludziom oczekującym na decyzję. Łódź ma pozwolić na zmniejszenie rachunku. Docelowo barka ma pomieścić 500 mężczyzn. Pomysł wzbudza kontrowersje. Dla jednych stłoczenie tych ludzi na barkach jest objawem braku współczucia, jest niehumanitarne. Ale część mieszkańców obawia się, że obecność imigrantów zagrozi ich bezpieczeństwu albo wydłuży kolejki, na przykład do lekarzy. Obie strony dzieli wiele, ale zgadzają się co do jednego. Uważają, że rząd i port zawarły porozumienie nad głowami mieszkańców. Ograniczenie imigracji to jeden z priorytetów konserwatywnego rządu. Dziś gabinet Rishiego Sunaka ogłosił zaostrzenie kar za zatrudnianie nielegalnych imigrantów i za wynajmowanie im mieszkań. Nowe stawki wejdą w życie od nowego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Noc z niedzieli na poniedziałek na Litwie była najcieplejsza w historii obserwacji, poinformowały tamtejsze służby meteo. Litewska służba meteorologiczna poinformowała, że w miejscowości Molety na północnym wschodzie kraju temperatura powietrza nie spadła przez całą noc poniżej 25 stopni Celsjusza. Tak ciepło nie było w tym kraju w całej historii pomiarów meteorologicznych. Dotychczas najwyższą temperaturę nocą na Litwie odnotowano w lipcu 2006 roku w Nidzie nad Morzem Bałtyckim. Pomimo wysokich temperatur powietrza przez Litwę przechodzą burze. Towarzyszy im intensywny deszcz i miejscami grad. W niektórych miejscowościach zalane zostały też ulice. Tylko wczoraj litewscy strażacy musieli interweniować 80 razy. Ich wyjazdy związane były przede wszystkim z powalonymi na drogach drzewami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy nadal pochmurno z przelotnym deszczem na południu i nad morzem. W tych rejonach mogą także występować burze. W nocy na termometrach od 10 do 12 stopni w kotlinach górskich, około 9 nad morzem i około 14 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Instruktorzy nauki jazdy mają dzisiaj swoje święto. My wspominamy egzaminy na prawo jazdy także w kontekście cyfrowych dokumentów, które zaraz po zdaniu egzaminu uprawniają nas do jazdy. To jaka była droga państwa do uzyskania uprawnień? To było prawo jazdy dwójka. Zdawałem w 96 roku w wojsku. To było tak, egzaminator przyszedł i powiedział, było nas chyba tam 15. Dobra, mówi, ty zdałeś, przechodź dalej, ty zdałeś. A ty weź odpal samochód, odpalił kolega samochód. Dobra, zdałeś. Weź tam przejedź 5 metrów następny. Przyjechał, dobra, zdałeś, wszyscy zdali. Czyli wszyscy zdali śpiewająco. My śpiewająco zaczynamy drugą godzinę. Zapraszamy do trójki. 6 minut po godzinie 16. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Nasze oczy wreszcie się spotkały, jak odbicia zagubionych gwiazd. Byłaś blisko, wszystko zrozumiałem. Kto odejdzie, zawsze będzie sam, na zawsze i na wieczność. Uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie. Tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. W końcu jest tymczasowe prawo jazdy. Przyda się tym osobom, które przeszły już sito egzaminacyjne, otrzymały wynik pozytywny, ale wciąż w garści nie mają dokumentu. Będą mogły jeździć, kiedy pobiorą cyfrowy dokument w aplikacji mObywatel. Najpierw kurs na prawo jazdy. Potem egzamin. Dobrze, moment był dobry. W dobrym momencie redukcja, mniej gazu. I nadzieja, że zakończony wynikiem pozytywnym. Ale każdy, kto do tej pory zdał na prawo jazdy, musiał zaczekać na dokument. Bez niego jazda była ryzykiem i to doskwierało kursantom. Najczęściej to były egzaminy na kategorie motocyklowe. Przyznaje instruktor jazdy Piotr Rudzki. Czyli już jest gdzieś tam zaplanowany wyjazd, już jest ekipa, a niestety na prawo jazdy trzeba będzie poczekać i ktoś może się nie wyrobić. Na pewno kilku po prostu zrezygnowało, powiedzieli, że poczekają, każdy wyjazd gdzieś można powtórzyć i czekali. No, zakładam, że część tych osób zaryzykowała i pojechała, nie czekając na odbiór prawa jazdy. Dobrze więc, że idzie nowe. Od dziś stopniowo przez najbliższe 2 tygodnie będzie wprowadzane w życie tymczasowe prawo jazdy. Świeżo uzyskany dokument, dodajmy na początku w nie każdym przypadku, będzie można za pomocą aplikacji mObywatel pobrać tuż po zdanym egzaminie. Wysiadamy z auta, tutaj egzaminator idzie do swojego biura, odklikuje odpowiednią informację, że właśnie tu pan Cieszyński zdał egzamin kategoria B i w tym momencie ja mogę ściągnąć mObywatelu to tymczasowe prawo jazdy. Tłumaczył w Polskim Radiu Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Za pomocą tego mogę już na przykład, jeżeli tato czy mama podwieźli mnie na egzamin, jak zdam, no to mogę wrócić już ja. Rozwiązanie, choć już teraz na dokument nie trzeba było czekać aż tak bardzo długo, to kolejny istotny krok w rozwoju e-administracji przyjaznej obywatelowi. To jest bardzo pozytywne. No. Z wieloma osobami rozmawiałem, czemu nie ma takiej opcji, że ja zdałem egzamin, nie mogę jeździć i faktycznie zdecydowana większość ludzi będzie zadowolona. Wiedzę taką dostanę na pewno od nas instruktorów, od ośrodków szkolenia kierowców, a myślę, że nawet wśród znajomych, czy gdzieś tam w informacjach medialnych o tym usłyszą i będą z tego korzystać. A tymczasowe prawo jazdy to nie jedyna nowość w ramach zmodernizowanej aplikacji mObywatel. Dużo zmieniło się, jeśli chodzi o e-dowód. Najważniejsza funkcja to jest też weryfikacja tego dowodu. Mówi Tomasz Richter z Centralnego Ośrodka Informatyki, który opracował aplikację. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał nam wylegitymować się za pomocą cyfrowego mDowodu, to możemy, korzystając z aplikacji mObywatel i nie musimy nawet być zalogowani do aplikacji, dokonać weryfikacji tożsamości tej osoby, żeby faktycznie wiedzieć, czy to, co zostało nam pokazane, to jest ta osoba, to są jej dane i to jest ta tożsamość. I robi się to za pomocą czytnika kodów QR, a z czasem w mObywatelu dojdą kolejne funkcje. Planujemy z tych dużych zmian dodanie elektronicznych pełnomocnic, żeby jeżeli już nie da się czegoś załatwić cyfrowo, to żebym ja bardzo szybko mógł upoważnić inną osobę do tego, żeby daną czynność za mnie wykonała. To się przyda na przykład podczas odbierania za kogoś listów poleconych na poczcie. Aplikacja ma też umożliwiać zastrzeganie i blokowanie numeru PESEL, a to znowu istotna funkcja, zwłaszcza gdy jesteśmy ofiarami kradzieży danych osobowych. I na koniec przypomnienie, tak jak zwrócił uwagę Kuba Witkowski, nie każdy już dziś pobierze tymczasowe prawo jazdy. Dokument będzie udostępniany stopniowo przez najbliższe 2 tygodnie. W razie policyjnej kontroli nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu, ale w tym przypadku warto nie tylko w czasie najbliższych 2 tygodni upewnić się, że nasze tymczasowe prawo jazdy jest już w systemie widoczne. 2 dwójki i 7 trójek. Kiedy skończyłem 16 lat, moi rodzice zgodzili się, żebym poszedł na kurs prawa jazdy. A że mieliśmy wtedy samochód zwany Fordem Kartonem, czyli Trabanta 600, umiałem już prowadzić samochód, bo tatuś mnie nauczył. Kiedy mój instruktor od jazdy zorientował się, że ja potrafię prowadzić samochód, uczynił mnie swoim szoferem. I moje godziny jazdy polegały na tym, że przewoziłem go z miejsca na miejsce, gdzie on w jednym miejscu coś kupił, w drugim sprzedał. I tak wpływałem i te godziny jazdy. W związku z tym egzamin z jazdy nie był dla mnie żadnym problemem. No ale to była szansa na doskonalenie umiejętności, co ostatecznie doprowadziło do sukcesu. Tatuś dobrze nauczył. Czekamy na Państwa historie związane z egzaminem na prawo jazdy. Słowenia kolejny dzień walczy z wielką wodą. Niestety żywioł zabrał kolejną ofiarę. W kilku miejscach udało się obronić wały, a woda powoli się obniża, dlatego odwołano ewakuację ludności wzdłuż rzeki Mury. Z powodziami walczy też północna część sąsiedniej Chorwacji. We wsi Temenica koło Mirnej Peczy strażacy wyłowili ciało mężczyzny. To szósta ofiara powodzi, z którą kolejny dzień walczy cała niemal Słowenia. Walczy w dzień i w nocy, bo sytuacja jest poważna. Na szczęście jest kilka pozytywnych znaków. Wydaje się, że woda w kilku najważniejszych rzekach, Murze, Drawie i Sawie, osiągnęła swój szczyt. Teraz najważniejszą jest kwestia utrzymania wałów przeciwpowodziowych. W kilku miejscach to się udało, dlatego służby odwołały ewakuację kilku osad nad rzeką Mura. Sytuacja jest jednak na tyle poważna, że premier Słowenii wystąpił do Unii Europejskiej o pomoc. Uruchamiamy europejski mechanizm solidarności właśnie po to, by pomóc naszym służbom. Poprosiliśmy też kraje sąsiednie o pomoc, w tym ich armię, tam, gdzie jest to możliwe, szczególnie o transport helikopterami, powiedział premier Robert Golob, odwiedzając tereny powodziowe. Słowenia poprosiła o kilkadziesiąt maszyn, przede wszystkim koparki gąsienicowe, ale także helikoptery. Dodatkowo o 200 żołnierzy do pomocy, a także 20 prefabrykowanych mostów. Pierwszy śmigłowiec przyleciał już z Chorwacji, która sama walczy z wielką wodą. W południe kolejne dwa śmigłowce przyleciały z Węgier. Pomoc z Niemiec i Francji jest w drodze. W Kraniu z powodu powodzi może dojść do katastrofy ekologicznej. Gruz i drzewa niesione przez wodę uszkodziły obudowę rury transportującej ścieki z całej gminy. Jeśli po raz kolejny woda zetknie się z rurą i przyniesie ciężkie przedmioty, to może pęknąć, a ścieki przedostać się do rzeki Sawy. To nie byłaby katastrofa tylko dla gminy Krań, ale zakładam, że dla całej Słowenii, a nawet dalej w dół Sawy. Powiedział telewizji N1 Matiasz Rakowec, župan gminy Krań. Rzeki wylały też w północnej Chorwacji. Mura, która także płynie w tym kraju, osiągnęła w kilku miejscach rekordowe stany. Na szczęście według władz jest jeszcze pewien zapas przepływu wody, po tym jak kilka lat temu zmodernizowano wały przeciwpowodziowe. Najgorsza sytuacja jest w murskim Središću. Tam rzeka Mura w kilku miejscach wylała, zalewając kilka domów, a służby cały czas walczą o utrzymanie wałów powodziowych. Teraz ciągle pompujemy, mamy kilka nowych pomp, ale one działają non-stop. W ogóle ich nie wyłączamy i nie wiem, czy one wytrzymają, powiedział chorwackiej telewizji publicznej HRT Dražen Srpak, burmistrz miasta. Nie ma poważnego zagrożenia na Sawie. Tam poziom wody nieco spadł, a na Drawie wysokość wody regulują trzy elektrownie wodne. Innym żywiołem, który wymagał wielu interwencji chorwackich służb, były tej nocy burze. Dały się one we znaki szczególnie w rejonie Zagrzebia, Zadaru, Splitu i części Dalmacji. A te informacje zebrał Piotr Piętka. 20,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a and it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. Cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to feel in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. Cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay.

A gdzie pani tak biegnie? Do domu, kupić markową torebkę. Świetny sklep znalazłam w sieci, wszystko 85% taniej. To może być oszustwo. Jak to? A kupiłaby pani markową torebkę na bazarku 85% taniej? No, nie. Przed zakupami online sprawdź trzy rzeczy. Czy na stronie jest telefon do sklepu, czy oferuje popularne metody płatności i czy nie ma skrajnych opinii. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego skorzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Wyruszamy na drogi. Jakub Domoracki obserwuje ruch. Kuba, jak utrudnienia? Niestety coraz więcej utrudnień na polskich trasach, między innymi w Małopolsce na autostradzie A4. Tutaj w pobliżu węzła Kraków-Bieżanów na 426 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i jezdnia w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. Utworzył się tam kilkukilometrowy korek. A4 zakorkowana jest również pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe i to w obie strony. Zatłoczona jest też ekspresowa jedynka, zwłaszcza w pobliżu Żywca w kierunku Zwardonia, a także na fragmencie remontowanym pomiędzy Podwarpiem i Dąbrową Górniczą. Dużo cierpliwości przyda się na obwodnicy Trójmiasta, między innymi pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdynia-Wielki Kack w stronę Szczecina. A spore spowolnienie obserwujemy także na trasach wojewódzkich w pobliżu Redy, Łódzka, Władysławowa i Chałup oraz Stegny i Krynicy Morskiej. Trójce skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. Dotyczy jej uprowadzenia oraz pozbawienia wolności. Ze względu na dobro dziewczynki służby nie informują o okolicznościach jej odnalezienia. Po zaginięciu Wiktorii policja uruchomiła Child Alert. Wizja lokalna w kopalni Ruda Ruch Pielszowice w Rudzie Śląskiej. Eksperci z zakładu oraz Wyższego Urzędu Górniczego ocenią stan wyrobiska, w którym w sobotę doszło do wstrząsu. Zginął górnik, a kilku innych zostało poszkodowanych. Wizja ma odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy będzie możliwe wznowienie pracy w tym rejonie. Ustalenia mogą pomóc także w określeniu przyczyn śmierci górnika. Dowódca południowego zgrupowania wojsk ukraińskich generał Oleksandr Tarnawski poinformował, że Rosjanie użyli wczoraj amunicji chemicznej. Miało do tego dojść koło miejscowości Nowo-Danilivka. Generał napisał w sieci, że w trakcie dwóch ostrzałów siły rosyjskie użyły pocisków rakietowych zawierających chloropikrynę, drażniący bojowy środek trujący. Nikt nie ucierpiał. NATO udzieli natychmiastowej pomocy Słowenii, dotkniętej przez katastrofalną powódź. Do tego kraju mają zostać skierowane śmigłowce, składane mosty, a także inżynierowie i saperzy. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg rozmawiał o pomocy z premierem Słowenii Robertem Golobem. Pełny serwis o 17. Marcin Jagiełowicz na stanowisku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomia w trójce. Tak jest. I jest podpis prezydenta pod ustawą waloryzującą 500+ do 800+. Andrzej Duda złożył podpis pod dokumentem w mazowieckim Tarczynie, m.in. w obecności szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Pokrywa to wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Jest to więc zwiększenie tego świadczenia i to realne, nie tylko wyrównanie straty, którą wywołała inflacja. To są wydatki, które ja nazywam inwestycyjnymi. Od 1 stycznia na każde dziecko będzie przysługiwała kwota 800 zł. Nie będzie trzeba składać żadnych wniosków, zmiana nastąpi z urzędu. Program Rodzina 500+ działa od kwietnia 2016 roku. Każdego dnia do banków trafia 1000 wniosków o przyznanie bezpiecznego kredytu 2%. Tak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Średnia kwota we wniosku to 343 tysiące złotych. 80% wniosków dotyczy zakupu mieszkania, tylko 20 domów. Po kredyt najczęściej zgłaszają się osoby między 26 a 35 rokiem życia. Zmieniła się znacząco koniunktura, zmieniła się, można powiedzieć, prognoza, jeśli chodzi o cały rynek kredytowy. W lipcu udzielono ponad 40 tysięcy kredytów, 43 tysiące kredytów mieszkaniowych, z czego 18 tysięcy to są wnioski w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Mówi minister rozwoju Waldemar Buda, a dane, które cytuję za Biurem Informacji Kredytowej, wskazują, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi wzrosło w lipcu, porównując rok do roku, o ponad 270%. Nastroje w przemyśle mierzone ankietami zdecydowanie w dół. W Polsce w sierpniu indeks PMI spadł z ponad 45 punktów do 43,5 punktu, ale największy spadek w Unii dotyczy Niemiec, gdzie indeks spadł zdecydowanie poniżej 39 punktów. Złoty dziś mocniejszy, frank kosztuje 4,60, euro jest po 4,42, dolar 4,02 zł, funt brytyjski 5,13, a WIG 20 pół godziny przed zamknięciem notowań spada 0,71%. Na południu i na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, a nad morzem także burze. W nocy na termometrach od 10 do 12 stopni, w kotlinach górskich około 9. Jutro nadal przelotny deszcz, ale już więcej rozpogodzeń. Jutro w południe na termometrach od 17 stopni na południu kraju, około 18-19 nad morzem, do 20 w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Po pełnym emocji kolarskim tygodniu z Tour de Pologne pozostajemy na dwóch kółkach. W Glasgow trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. O tej imprezie opowie Dariusz Urbanowicz przed 17:00, o tym, co dzieje się na świecie, także w trzech aktach. Państwo słuchają, zapraszamy do trójki. I przypominam, w niedzielę koncert debiutanta z Opola Jana Majewskiego. Mamy dla Państwa wejściówki. Wystarczy napisać e-mail do mnie z imieniem i nazwiskiem. Mój e-mail to piotr.firan@polskieradio.pl. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. This is the love of heaven. Coraz więcej firm rozważa wystąpienie z pozwami o odszkodowania za straty spowodowane działaniami aktywistów klimatycznych. Lufthansa zapowiedziała, że wystąpi na drogę sądową, aby odzyskać miliony euro za odwołane loty po tym, jak aktywiści przykleili się do pasa startowego na lotniskach w Düsseldorfie i Hamburgu, a wcześniej protestowali w Berlinie. Wszystko zaczęło się od konieczności odwołania kilkudziesięciu lotów. Już w lipcu tego roku rzeczniczka portu lotniczego w Hamburgu, Janet Niemeyer, mówiła. Lotnisko rozważa podjęcie kroków prawnych, a także roszczeń odszkodowawczych. Turyści, którzy oczekiwali na wylot, podkreślali. Ten protest uderza w niewłaściwych ludzi. Szkoda, że robią to w pierwszy dzień wakacji, kiedy rodziny w końcu chcą wyjechać na wyczekiwany urlop. Rozumiem działaczy klimatycznych, ale takim działaniem osiągną coś przeciwnego. Przykro. Łącznie mogą pojawić się roszczenia odszkodowawcze w wysokości kilku milionów euro, twierdzi Gerald Wiesel, ekspert lotniczy. Hotele musiały być zarezerwowane dla pasażerów, przychody z biletów są stracone, trzeba było znaleźć samoloty zastępcze, rozmieścić inne załogi. Szkody były znaczne i Lufthansa zdecydowała się na taki dosyć spektakularny krok. Będzie dochodziła w imieniu wszystkich przewodników należących do jej grupy odszkodowań. Mówi Berenika Lemańczyk, korespondentka PAP w Niemczech. Moim zdaniem jest to w pewien sposób znamienne dla zmian nastroju niemieckiej opinii publicznej, Niemców w ogóle, wobec aktywistów klimatycznych, szczególnie tych spod znaku ostatniego pokolenia. Grupa nazywa siebie Letzte Generation, ostatnie pokolenie, i oni wydali już taką regularną wojnę w sumie rządowi. Uważają, że rząd robi zdecydowanie za mało, żeby ratować klimat, ale tak naprawdę odbija się to głównie na społeczeństwie. W polskim systemie prawnym taka możliwość istnieje. Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, odpowiedzialny jest za jej naprawienie. Podkreśla Jakub Dziewcioski, radca prawny. Jak najbardziej taki pozew w mojej ocenie może znaleźć pozytywny skutek dla Lufthansa i zarówno w stosunku do aktywistów, jak i z uwagi na to, że była to zorganizowana akcja, to w stosunku do samej organizacji. Natomiast czym innym jest późniejsza egzekucja ewentualnie zasądzonych kwot. To ludzi coraz bardziej zaczęło irytować. Ostatnie badania pokazały, że poparcie dla ruchu klimatycznego w Niemczech spadło o połowę od 2021 roku. Więc to jest naprawdę wielka porażka. Media uważają, że to jest zasługa przede wszystkim ekstremalnych form protestów obrońców klimatu. Także ta Lufthansa to jest rzeczywiście symbol czegoś, co się dzieje już od pewnego czasu w Niemczech i w całym społeczeństwie. Podejrzewam, że Lufthansa oczekuje na efekt mrożący, że inne organizacje się kilkukrotnie zastanowią, czy warto takie akcje prowadzić, no bo to jest chyba pierwszy przypadek, gdzie ktoś próbuje do odpowiedzialności pociągnąć takich organizatorów bądź uczestników. Wcześniej się to nie zdarzało, więc może niektórzy przynajmniej przemyślą ten temat. Istnieje taka możliwość, że na gruncie prawa karnego również będą wyciągnięte jakieś konsekwencje i w mojej ocenie one by miały dużo większą rację bytu, dużo lepszy efekt mogłyby przynieść. Bo u nas nie ma ani w systemie niemieckim więzienia za długi, więc jeżeli nawet zasądzone zostaną od pewnej osoby 300 milionów euro, a ta osoba będzie niewypłacalna, no to ten wyrok jest tylko papierem. Natomiast wyrok karny miałby na pewno większe przełożenia na takie osoby. Aktywiści chcieli swoimi protestami zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje ruchu lotniczego dla klimatu, natomiast kolejne linie lotnicze Condor i TUI Fly również rozważają roszczenia, ale jeszcze nie wiadomo, jakie ostatecznie podejmą kroki. Tematem zajął się Jacek Frenzel, a Państwa komentarze 2 2 i 7 3. Tak pięknie dziś wyglądasz w tej panterze disco. Pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilnuj mnie Rubens. Może to nic, może też się nie zgubię. Palisz te cienkie szlugi, za tobą zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza ci, problemów stos. Z nich kocham cię. się. W sumie to lubię tracić pod nogami pewny grunt, zaplątać w sweter i obejrzeć z tobą tajski boks. Zaprosił nas dyskoteka przy basenie. Nie, nie, nie, nie, nie, zostaniemy tutaj, fajnie jest. Amerykański sen nad Wisłą zawsze chciałem mieć. Dzisiaj już wiem, dzisiaj spełniamy razem go. Przyniosłaś mi album zdjęć, na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil i w każdej z nich jesteś ty. Wiem, żoryla, orkidwa, domy, poranki. W naszym studiu Rafał Tomański. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Świat w trzech aktach. Ukraina mobilizuje społeczność międzynarodową, szuka pomocy, szuka sojuszników, próbuje rozwiązać swoje problemy. No i w tej sprawie między innymi spotkanie w Arabii Saudyjskiej. Tak, w Dżedzie, mieście, które może nie jest nam znane jakoś specjalnie, ale 43 delegacje z państw tylu, również i Unii Europejskiej także, spotkały się w weekend po to, żeby rozmawiać o tym, co zrobić z Ukrainą. Nie było Rosji, to była wiadomość główna. Gospodarzem Saudowie, co też może trochę nie do końca być zrozumiałe, miały wszędzie, ale celem spotkania była konsolidacja różnych planów pokojowych, a mieliśmy tych mediacji wiele. Była Turcja na początku, Chiny w międzyczasie, Brazylia też się zgłaszała, Afryka mówiła, że może, ale nad tym wszystkim 10-punktowy plan prezydenta Ukrainy i przypominamy, to było coś, co Zełenski przedstawił w listopadzie 2022 roku. Dokładnie w połowie tego miesiąca było przemówienie wirtualne na forum G20. Wtedy Zełenski mówił, o co mu chodzi. I teraz, teoretycznie po raz drugi, bo po Kopenhadze w Arabii Saudyjskiej, w tej wspominanej Dżedzie, miano o tym rozmawiać. Ale jak się dowiedzieliśmy, nie ma wspólnego mianownika tego porozumienia, mimo że nie ma Rosji. Powtarzam, nie było Rosji na tym spotkaniu, więc teoretycznie wszystkie kraje powinny myśleć jednotorowo, ale nie. Między innymi szef brazylijskiej delegacji, szef tamtejszego resortu spraw zagranicznych Celso Amorim wezwał do prawdziwych negocjacji z udziałem wszystkich stron, i to jest cytat. Nawet jeśli Ukraina jest największą ofiarą, jeśli naprawdę chcemy pokoju, musimy w jakiś sposób zaangażować Moskwę w ten proces, mówił reprezentant Brazylii. No a to w końcu część państw BRICS sprzymierzonych z Rosją, Chinami, ale też i Indiami i Republiką Południowej Afryki. Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, obecny na tym spotkaniu, stwierdził, że wszyscy uczestnicy tego mini formatu pokojowego potwierdzili przywiązanie do zasad Karty Narodów Zjednoczonych, poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej państw, ale wiecie państwo, gdzie jesteśmy? Prawie w tym samym momencie, jak i przed weekendem. No cóż. Pozostaje nam westchnąć. Przed nami jeszcze dwa, no właśnie, przed nami jeszcze dwa tematy. Azja. Najpierw jeszcze przez Afrykę przejdziemy. Azja na koniec, taki mocny punkt meteorologiczny. A Afryka, dlatego że Niger, tam to też jest powiązane tak naprawdę. Te wszystkie nasze akty światowe zawsze splatają się jakoś jedną nicią, która wszędzie się cały czas, i analitycy też potrafiliby znaleźć punkty wspólne łatwiej niż ci dyplomaci w Dżedzie rozmawiający o Ukrainie. Z pewnością byśmy za każdym razem możemy wydać jakieś wspólne oświadczenie. Tutaj nie ma żadnych żartów. Mamy pucz w Nigrze i cały czas wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej, tak zwane ECOWAS, stara się wypracować stanowisko wobec tego, bo to są państwa sąsiadujące wobec Nigru, wypracować stanowisko takie, żeby region pozostał bezpieczny. Polska to stanowisko wspiera, ale nie zmienia to faktu, że również w samej wspólnocie nie ma jednomyślności, nie wszystkie kraje są za tym, żeby zbrojnie interweniować w Nigrze, bo twierdzą, że... No bo przypomnijmy, że doszło tam do przewrotu wojskowego, tak. I także pojawiły się w tłumie rosyjskie flagi, czyli Rosja już od wielu lat ten swój plan realizuje, żeby mieć swoje wpływy w Afryce, i także przywódcy afrykańscy spotykają się z Putinem, więc widać, że Putin też buduje taką koalicję międzynarodową. To prawda, aczkolwiek sami analitycy rozważający na co dzień sprawy afrykańskie nie są jednoznacznie zgodni, że tutaj wpływy rosyjskie są jedyne i słuszne, można by powiedzieć, jako motyw tego działania. Pokazują chęć uniezależnienia się od Francji jako takie wreszcie rwanie się z pęt, z tych okowów kolonializmu. W latach 60. XX wieku państwa afrykańskie uzyskiwały w takiej wielkiej fali narodowo-wyzwoleńczej niepodległość. Francja kolonizowała Niger kiedyś, teraz nie zgadza się z tym, żeby uznać nową władzę w mundurach, i niestety na razie jest impas, bo ani wspólnota, ta wspominana wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej, nie jest w stanie znaleźć jednoznaczne metody działania. Na przykład inicjatywa nowego prezydenta Boli Tinubu w Kenii została utrącona w tamtejszym senacie, bo prezydent chciał interwencji wojskowej. Wspólnota ECOWAS jest pod przewodnictwem Nigerii, lidera regionu, zdecydowanego kolosa gospodarczego i militarnego wobec całej reszty państw. Ale tutaj już demokratyczny proces temu zaprzeczył i zastopował takie ruchy. Nie ma jedności tam. Jest też echo neokolonializmu jako czegoś, z czego się chce Afryka wyzwalać. Czyli ewidentnie nastroje antyfrancuskie. Zdecydowanie. I też pod znakiem zapytania nie tylko bazy francuskie, to już wiemy, że no one nie mogą dłużej trwać, jeżeli puczyści nie zgadzają się z obecnością Francuzów, ale też te kraje gigantyczne. Sam Niger ma 1 300 000 km², Polska 312, to jest, jaka to jest skala. W tych krajach Sahelu, czyli na południe od Sahary, władze, nawet legalnie wybierane, nie mają pełnej kontroli czasami nad całym terytorium kraju. Trzeba o tym pamiętać, teren jest ekstremalnie trudny i to nie jest takie, mówiąc bardzo kolonialnie, przepraszam, freudowska pomyłka, ale jakże na miejscu, kolokwialnie, hop, siup. Żeby tak stwierdzać, że oto po puczu puczyści kontrolują wszystko. I na koniec wątek Azja. Pogodowy miał być właśnie, ale to tak delikatnie mówiąc, bo tam się zbliża tajfun. W zasadzie to już... I to, tych tajfunów to już było kilka, a teraz jest kolejny kanun. Zawsze jest taka zasada, że państwa regionu wybierają nazwy do tajfunów i rotacyjnie obiera się państwo, które nadaje nazwę akurat kolejnemu. Teraz jest to z języka tajlandzkiego. Kanun to jackfruit. Jackfruit ma polską nazwę chlebowiec, ale można używać też i tamtej. To jest zaskoczenie dla wszystkich, że mówimy o tajfunie, który ma uderzyć w Koreę, bo on zmieniał swoją trasę. Jeszcze pod koniec lipca, czyli nie dalej jak, no, nawet nie 10 dni temu, powiedzmy prawie, miał uderzyć w Chiny, mniej więcej trochę na północ od Tajwanu. Potem, zaledwie 3 dni temu, jeszcze twierdzono, że przejdzie ponad Japonią, a teraz znowu skręcił i przejdzie centralnie, chyba że znowu mu się coś odwiedzi, przejdzie centralnie przez Półwysep Koreański. Dlaczego to jest ważne w naszej informacji? Bo tam, mniej więcej po środku południowej części Półwyspu, czyli po środku na zachodnim wybrzeżu Korei Południowej, jest zlot skautów światowy, tak zwane Jamboree, w mieście Semangym. Tam cały świat się zjechał i można by powiedzieć, że tajfun tylko przypieczętuje jedną wielką klęskę, która tam się odbywa od kilku dni, bo oczywiście młodzi ludzie wymieniają się wrażeniami, dobrze się bawią i poznają i tak dalej, kontakty procentują, poza tym idea jest też szczytna. Polska przejmuje taki szczyt po 4 latach, w 2027 roku w Gdańsku mieliśmy mieć polskiego prezydenta jadącego do Korei. Nie wiem, czy ta wizyta dojdzie do skutku przez tajfun, ale to już nie od nas zależy, ale... Wcześniej było tak gorąco, że ludzie mdleli masowo, nie jedna, dwie osoby, setkami. Niektóre kraje zaczęły wycofywać swoich uczestników z tego zlotu i naprawdę tajfun, no, nie jest tą jedyną siłą, która wszystkiemu przeczy, jakby zacytować Fausta.